أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm mevzu tevhidin mana ve mahiyeti. Dersime başlamadan önce Allahu Azze ve Celle'den kendim için mevzuyu güzel izah edebilme kudret ve kuvveti diliyorum. Ve sizler için de yine Allahu Azze ve Celle'den konuyu güzel anlayabilme fehmi diliyorum değerli kardeşlerim. Bilindiği gibi Yüce İslam dininin temel kaidesi ve ilk öğretisi birlemek manasına gelen tevhid akidesidir değerli kardeşlerim. Esasen sonradan tahrif edilmiş bütün vahye dayalı dinlerin temelinde de tevhid yatmaktadır. En kısa ve öz tarifi ile La ilahe illallah olarak bilinen tevhid akidesinin en ufak bir şüphe kabul etmeden saf ve katıksız bir şekilde yerleşmediği bir insan hayatında hakiki imandan bahsetmek mümkün değildir. Unutmayalım ki tevhid dediğimiz bu kavram dillerde ezbere söylenmesi gereken birkaç kelimeden ziyade kutsal bir eylem, şuurlu bir icraat ve basiretli bir hareketin adıdır. Evet, bu kavram dillerde ezbere söylenilen birkaç kelimeden ibaret değildir. Bu kutsal bir eylemin adıdır. Tevhid şuurlu bir icraatın adıdır. Tevhid basiretli bir hareketin adıdır. Bu eylem gereğince insanları mümin ve müşrik, iyi ve kötü diye iki sınıfa ayrılırlar. Bu eylem insanlığın yaratılış gayesi, kitapların indiriliş gayesi ve bu eylem Resullerin gönderiliş gayesidir değerli kardeşlerim. Bu eylem emir ve yasakların, sevap ve cezanın kaynağı, sorgu ve yargılamanın kendisi hakkında yapılacağı bir eylemdir. Din bu eylem üzerine tesis edilmiş, sevap ve ceza bu kurala uygun verilmiş ve cihat kılıçları onun için sıyrılmıştır. Bu eylem değerli kardeşlerim, Allah'ın bütün kulları üzerindeki hakkı ve selamet yurdu olan cennetin anahtarıdır. Dolayısıyla kurtuluşun ve kaybetmenin kendisi üzerine bina edildiği bu eylemin mana ve mahiyetinin bilinmesi, ona uygun hareket edilmesi bütün kulların üzerine farzdır. Bunu öğrenmek, bunun manasını, mahiyetini anlamak, kavramak üzerimize farzdır değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki öncekiler ve sonrakiler bu eylem hakkında mutlaka sorguya çekileceklerdir. Öyleyse gelin kendisi için yaratıldığımız o yüce düsturun mana ve mahiyetinin ne olduğunu öğrenmeye. Tevhid nedir? Bu kelimeyi nasıl anlamamız gerekir? Bu kelimenin içerdiği menfi ve müsbet manalar nedir? Bu kelime bizden neyi kabul etmemizi istiyor ve bu kelime bizden neyi reddetmemizi istiyor? Ve bu kelimenin lugavi manası olsun, ıslahi manası olsun nasıl tarif edilmiştir? Gelin bunu öğrenelim değerli kardeşlerim. Tevhidin her şeyden önce değerli kardeşlerim, lugavi ve ıstılahi tarifinin güzel yapılması lazım. Daha doğrusu bunun güzel anlaşılması gerekir. Lugavi olarak tevhid, tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak manasındadır. Lugat olarak tevhid, tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak manasındadır. İstilahi olarak ise tevhid, değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek manasındadır. Kafamıza yazacağımız tarif, tabir bunun istilahi tarifidir değerli kardeşlerim. Yani tevhid denildiği zaman bunun şer'i şerifteki manası Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek demektir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, biraz önce de kısaca ifade ettiğimiz gibi tevhid, unutmayın ki insanlığın yaratılış gayesi ve Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat suresi ayet 56. Diğer bir ayeti celilesinde ise değerli kardeşlerim, وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa suresi ayet 36. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. İşte bu iki ayeti kerime bize değerli kardeşlerim, insanlığın tevhid için yaratıldığını haber vermektedir. Birinci ayeti kerimede insanoğlunun sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratıldığını, ikinci ayeti kerimede ise ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaması istenmiştir insanoğlundan. İşte bunun adı tevhiddir değerli kardeşlerim. Yani bu iki ayeti kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. İşte bu zikri geçen iki ayeti celilenin manası budur. İnsanlığın yaratılış gayesi neymiş? Sadece ve sadece Allah'ı tevhid etmeleri içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlarsınız, Buhari'deki bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ya Muaz, hal tedri hakkullahi alel ibad? Ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Muaz diyor ki, dedim ki, Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Hakkullahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Evet, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinden de anlaşıldığı gibi, Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkı, onu tevhid etmeleridir. Onu tevhid etmeleridir değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, ıstılahi tarifinde de ifade ettiğimiz gibi tevhid üç ana başlıkta gerçekleştirilir. Hani biraz önce tarifini yapmıştık ya, ıstılahi tarifini tevhidin, orada da zikredildiği gibi tevhid üç ana başlıkta gerçekleştirilir. Yani rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi, üçüncüsü ise uluhiyet tevhidi. Yani meselenin daha güzel anlaşılması açısından tevhidi bu şekilde kısımlara ayırıp izah etmiştir selefimiz. Allah kendilerinden razı olsun. Evet, rububiyet tevhidi dedik başta. Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı meseleleri ihata eden bir tevhid dalıdır. Rububiyet tevhidi. Allahu Azze ve Celle'nin Rablığını ve Rabbaniyetini ihata eden, onun Rablığı ile alakalı meseleleri içerisine alan bir tevhid dalıdır. Rububiyet tevhidi. Bu tevhid dalı değerli kardeşlerim, İnsanların kısmı azamının kabul ve ikrar ettikleri bir tevhid dalıdır. Yani hemen hemen bütün insanların kabul ve ikrar ettikleri bir tevhid dalıdır. Rububiyet tevhidi. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine elçi olarak gönderildiği Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini kabul ve ikrar eden kimselerdi. Tevhidin daha güzel anlaşılması açısından ben burada hasreten Allah'ın kendilerine elçi olarak gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhatabı olan o insanların bu husustaki inancının bilinmesini istiyorum. Yani Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden bu insanların itikadını, inancını şöyle bir gözden geçirelim. Bakalım bu insanların bu husustaki inancı neydi? Allahu Azze ve Celle Zümer suresi 38. ayeti celilesinde diyor ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak ki o müşrikler Allah diyeceklerdir. O zaman ey Muhammed onlara de ki, o halde bana söyler misiniz, Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız onun zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet murad etse, bir fayda vermek istese, onlar onun rahmetinin önüne geçebilirler mi? Ve yine onlara de ki, Allah bana yeter, tevekkül edenler yalnız ona tevekkül etsinler. Şimdi burada görüldüğü gibi, o müşriklere sorsan ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah diyorlar. Görüyor musun? Allah diyorlar. Yine Mü'minun suresi 84'ten 89'a kadar değerli kardeşlerim, o müşriklere de ki, ey Muhammed, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki, Allah'ın. De ki, o halde hiç mi düşünmüyorsunuz? Yine onlara de ki, yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar yine diyeceklerdir ki, Allah'tır. Sen onlara tekrar de ki, o halde hiç korkmuyor musunuz? Keza onlara de ki, ey Muhammed, Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? Diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde nasıl aldanıyorsunuz? Evet, bu ayetlerde de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği Mekkeli müşrikler yeryüzü ve onda bulunanların Allah'ın olduğunu itiraf ediyorlar. Yedi kat göğün Rabbinin Allah olduğunu itiraf ediyorlar. Yüce arşın Rabbinin Allah olduğunu itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Her şeyi yönetenin, hükümranlığı elinde olanın kim olduğunu sor, onların Allah dediği anlatılıyor değerli kardeşler. Yine Yunus suresi ayet 31, dikkat ederseniz, o müşriklere de ki, gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri kim düzen içerisinde idare ediyor? Onlar diyeceklerdir ki, Allah. De ki o halde neden korunmuyorsunuz? Yunus suresi ayet 31. İşte değerli kardeşlerim, Mekkelilerin de itiraf edip kabul ettikleri gibi bu meseleler Allah'ın rububiyeti ile alakalı meselelerdir. Yani Mekkeliler Allahu Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrar eden insanlar imişler. Biraz daha muşakkas ifadelerle değerli kardeşlerim, yani rububiyetin daha güzel anlaşılması açısından biraz daha net ifadelerle, yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu kabul ve itiraf onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Öldüren ve diriltenin Allah olduğunu kabul ve itiraf onun rububiyetine yönelik bir inançtır. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul ve itiraf onun rububiyeti ile alakalı bir inançtır. Yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu kabul etmek onun rububiyetine yönelik bir inançtır. Yağmuru yağdıranın, kulak ve gözlere sahip olanın ve her şeyin mülk ve yönetimi elinde bulunduranın Allah olduğunu kabul ve itiraf onun rububiyetine yönelik bir inançtır. Hulasa değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti ile alakalı tüm meseleler bu kısmın şumulu dahilinde olan bir inançtır. Evet. Yani bunlar Allah'ın rububiyeti ile alakalı meselelerdir. Bunları Mekkeli müşrikler dahi biliyorlardı. Bunu antiparantez buraya sokuşturmamızın nedeni, sebebi, yani Mekkeliler bunları bilmelerine rağmen hala müşriktiler. Evet. Demek ki bu yeterli değil. Değerli kardeşlerim, bu konudaki tevhidin gerçekleştirilmesine gelince, bu da iki hususun birbirinden ayırt edilmesiyle başlar. Buraya iyi dikkat ediyoruz. Bu konudaki tevhidin gerçekleştirilmesine gelince, bu da iki hususun birbirinden ayırt edilmesiyle başlar. Bunlar bilme ve birleme hususudur. Yani bilmenin ayrı bir şey olduğu, birlemenin ise apayrı bir şey olduğunu bilmekle başlar. Örneğin değerli kardeşlerim, biraz önceki sıraladığımız şeyleri bir insan bilebilir. Yani öldürenin ve diriltenin Allah olduğunu, kainatı idare edenin Allah olduğunu, yerden ve gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu, yağmuru yağdıranın Allah olduğunu bir insan bilebilir. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, bunun adı tevhid değildir. Bunun adı bilmektir. Bunun adı tevhid değildir. Bunun adı bilmektir. Halbuki bizden istenilen şey ise birlemektir, bilmek değildir. Bizden istenilen şey ise birlemektir. Yani tevhiddir. Öyleyse Allah'ı rububiyetinde birlemek nasıl olur? Bunun izahını yapmamız gerekir. Bilme ile birleme birbirinden farklı ise, biraz önceki saydığımız şeyleri bir insan bilebilir. Ama bu adam rububiyette tevhidi gerçekleştirmiş sayılmaz. Sadece biliyor. Rububiyette tevhidin gerçekleştirilmesi ise birlemek ile ancak mümkündür. Öyleyse değerli kardeşlerim, şunu aklınızdan asla çıkarmayın ki, tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi bilip, ona uygun hareket etme mecburiyetindedir. Buraya iyi dikkat ediyoruz. Tevhidi gerçekleştiren bir insan, gerçekleştirmek isteyen bir insan daha doğrusu, olmazsa olmaz kural olan ispat ve nefi kaidesini çok iyi bilme mecburiyetindedir. Ve bunu bildiği gibi ona uygun hareket etme mecburiyetindedir. Ta ki Allah'ın üzerindeki o yüce hakkını ifa edebilsin, yerine getirebilsin. Öyleyse ispat ve nefi kaidesi nedir? Bunun üzerinde şimdi biraz durmaya çalışacağız. Bu kural gereği bilinmesi gereken şey, Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefyi. Neymiş altı çizilmesi gereken ifade? Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefyi değerli kardeşlerim. Yani Allah'ın yaratıcılığı ispat edildi mi, bunun hiçbir mahluk tarafından gerçekleştirilemeyeceği de kabul edilmelidir. Burada Allah yaratıcıdır sözü ve inancı ile Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancının birbirinden ayrı şeyler olduğu çok iyi bilinmelidir. Bu çok iyi bilinmelidir. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat, Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında ise ispat ve nefi bir aradadır. Buraya iyi dikkat edin. Allah yaratıcıdır sözü ve inancı ile Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancı birbirinden farklıdır. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında sadece ispat vardır. Ama bizden istenilen neydi? İspat ile nefi bir arada olacaktır. Öyleyse Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnancımız bu şekilde olacaktır. İşte bunda hem ispat hem de nefi vardır. Bu aynen tevhidin kısa ve öz ifadesi olan La ilahe illallah cümlesindeki gibidir. Yani Allah ilahtır sözü ve inancının delaleti ile Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının delaleti birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü Allah ilahtır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmez. Halbuki La ilahe illallah ifadesi ilahlığı sadece Allah'a has kılıp onun dışındaki ilahları ne yapar? Reddeder. Artık bu kaide değerli kardeşlerim, rububiyetin şumuluna giren bütün şeyler için geçerlidir. Eğer bu kaideyi güzel anladıysak, bu kaide rububiyetin şumuluna giren bütün şeyler için geçerlidir. Aslında tevhidin rububiyette olsun, uluhiyette olsun, isim ve sıfatlarda olsun, hepsi için geçerli olan bir kaidedir. Ama burada rububiyetin üzerinde durduğumuz için, onun için bunu zikrediyoruz. Bu kaide dedik, rububiyetin şumulüne giren bütün şeyler için geçerlidir. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul edip, ondan başka hiçbir varlığın da öldürme ve diriltme gücüne sahip olmadığını kabul etmek, onu bu konuda tevhid etmek demektir. Gördünüz mü? İşte burada ispat ve nefi bir arada gidiyor. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul ettik mi? Bu ispattır. Burada noktayı koymuyoruz. Ondan başka hiçbir varlığın öldürme ve diriltme gücüne sahip olmadığına da inanmamız gerekir. Bu konuda Allahu Azze ve Celle tek kalması gerekir. Teklememiz, birlememiz gerekir. İşte bir demek budur değerli kardeşlerim. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul edip, ondan başka hiçbir yaratığın da idarede en ufak bir tasarrufunun olmadığına inanmak, Allah'ı bu konuda tevhid etmek demektir. Burada da ispat ve nefi bir aradadır değerli kardeşlerim. Gökten yağmuru ve karı yağdıranın Allahu Azze ve Celle olduğunu kabul edip, bu hususta hiçbir kimsenin kar ve yağmur yağdırma gücüne sahip olmadığına inanmak, onu yine bu konuda birlemek, yani tevhid etmek demektir değerli kardeşlerim. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatının rızıklarını veren olduğuna iman edip, ondan başka hiç kimsenin de rızık verme gücüne sahip olmadığını kabul etmek, onu bu konuda tevhid etmek demektir. Hulasa değerli kardeşlerim, rububiyete ait olan bu ve emsali hangi husus olursa olsun, o konuda tevhidi gerçekleştirmek isteyen bir kimse, mutlaka ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket etme mecburiyetindedir. Yani Rabbisi için ispat ettiği bir şeyi mahlukatından nefi edecektir. Bunun başka bir ifade şekli ise, neyi Rabbi için kabul ettiyse onu mahlukatından reddedecektir. Onu mahlukatından, yani yaratıklarından reddedecektir. Tevhidin bu yüce bölümünü zikrettikten sonra değerli kardeşlerim, ki inşallah anlamışsınızdır, anlamayanlar veya noksan kalan herhangi bir tarafı varsa mevzunun, inşallah CD vasıtasıyla da tekrar bunu dinleyip üzerinde durabiliriz. Evet, tevhidin bu yüce bölümünü zikrettikten sonra şimdi Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile alakalı tevhid bölümüne geçebiliriz. İkinci olarak ne demiştik? İsim ve sıfatlar tevhidi. Tevhidin bu bölümü değerli kardeşlerim, yüce Rabbimizin isim ve sıfatları ile alakalı bir bölümdür. Yani Allah-u Teala'nın gerek Kerim kitabında ve gerekse Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünnetinde kendisine mahsus zikretmiş olduğu isimleri ve sıfatları ile alakalı bir bölümdür. Tevhidin bu bölümünde de takip edilmesi gereken yol, Allah'ın yüce kitabı Kur'an'da ve Resulünün temiz sünnetinde bizzat kendisini isimlendirdiği isimlerle isimlemek, vasıflandırdığı sıfatlarla da vasıflamaktır. Başka bir ifadeyle, yüce Rabbimizin kendisi hakkında ispat ettiğinin kabul edilmesi ve nefyettiğinin de reddedilmesidir. Burayı iyi anlamamız gerekir. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki bu ümmetin selefi ve önde gelen güzide imamları onu başka şeylere benzetmekten, yani Allahu Azze ve Celle'yi herhangi bir şeye benzetmekten kaçınarak, tahrif ve taadile sapmadan Allah'ın kendisi için ispat ettiği isim ve sıfatları olduğu gibi kabul etmişler, kendisi hakkında nefyettiği şeyleri de inkara sapmadan ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Çünkü yüce Allah kendisinin gereği gibi tanınmasını emretmiş ki bu ancak isim ve sıfatlarını bilmekle olur. İsim ve sıfatları hakkında eğriliğe sapanları da ne yapmıştır? Hınayarak Kerim kitabında şöyle buyurmuştur: en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona, onlarla dua edin ve onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. A'raf suresi ayet 180. İkinci bir ayeti celile Zümer suresi 67. Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içerisindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Görüldüğü gibi muhteremler, burada Allah'ı gereği gibi tanıyamama, onun kadrini, kıymetini bilememe, Allah'a ortak koşanların vasfı olduğu anlatıldığı gibi, Allah'ın isim ve sıfatları hakkında ilhada, yani eğriliğe sapanlar da kınanmış ve bunun cezasını çekecekleri bildirilmiştir. Bunun cezasının çekileceği bildirilmiştir. Tevhid ehli bir kimsenin yolu, isim ve sıfatları olduğu gibi kabul etmek, bu konularda yaratılmışlara benzerliği ise reddetmektir. Bu tavır, değerli kardeşlerim, bu tavır teşbihi bulunmayan bir ispat ve ta'dili bulunmayan bir tenzihtir. Yüce Allah'ın kerim kitabında buyurduğu gibi, leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur, ama o işitendir, görendir. Ona benzer hiçbir şey yoktur sözünde teşbih ve benzerliği reddetme vardır. O işitendir, görendir sözünde de ilhat ve ta'dili reddetme vardır değerli kardeşlerim. Evet, buralara iyi dikkat ediyoruz. Bu konuda söylenmesi gereken en güzel söz değerli kardeşlerim, Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki söylenmesi gereken söz, zatı hakkındaki söylenmesi gereken sözün fer'idir. Yani Allah-u Teala'nın mukaddes zatı nasıl ki diğer varlıkların zatlarına benzemiyor ise, onun isim ve sıfatları da diğer varlıkların isim ve sıfatlarına benzemez. Şimdi burada üzerinde antiparantez durmamız gereken bir husus da isim ile müsemma fark. Burada da antiparantez bir izah yapmamız gerekir. Bu konuda meseleyi anlamaktan aciz kalan kimselerin içerisine düştüğü hataların en büyüğü değerli kardeşlerim, Allah ile kulları arasındaki isim benzerliğinin müsemmada da benzerlik kabul edileceğinden dolayı bazı sıfatları kabule yanaşmamalarıdır. Böylece yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmuşlardır. Yani eğer zikredilen bu sıfatları Allah için varsayarsak, onu mahlukata benzetmiş oluruz mantığından hareketle Allah için ispat edilmiş birçok sıfatı ya inkar ya da tevil etmişlerdir. Halbuki değerli kardeşlerim, bunu kafanıza güzel yazın. Halbuki isimlerdeki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Bunu daha güzel anlayacaksınız şimdi izahını yaparken. İsimlerdeki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Biz Allahu Azze ve Celle'nin alim sıfatını kabul ettiğimiz gibi kullarından da alim olanların varlığını kabul ederiz. Yani Rabbimiz kendisi için de bunu zikretmiştir ama kulları için de. Allahu Azze ve Celle En'am suresi 101 ve huve bikulli şeyin alim. O her şeyi bilendir ayetiyle kendi alim sıfatını zikretmiştir. Şimdi bakıyoruz ki Zariyat suresi 28. ayeti celileye ve beşşeruhu bi gulamin alim. Biz onu alim bir erkek evladıyla müjdeledik. Ayetiyle de kullarının da alim sıfatının olduğunu zikrediyor. Ama hiç şüphe yoktur ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın alimliği ile İbrahim peygambere müjdelenen İshak aleyhisselamın alimliği bir değildir. Allah'ın ilmi bütün noksanlıklardan münezzeh bir ilim, ama İshak'ın ilmi ise birçok noksanlıklarla dolu olan bir ilimdir. Öyle mi? Yani bir isim benzerliği var diye bunun müsemmada da benzerlik teşkil edeceği manasına gelmez. Ve yine değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın şefkat ve merhamet sıfatının olduğuna iman ettiğimiz gibi kullarının da şefkat ve merhamet sıfatının olduğunu kabul ediyoruz. Allahu Azze ve Celle Tövbe suresi 117 İnnehu bihim raufur rahim. O onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ayet-i celilesiyle kendisinin şefkat ve merhamet sıfatını zikretmiştir. Ama bakıyoruz ki Tövbe suresi 128. ayet-i celilesine Allahu Azze ve Celle'nin andolsun ki içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Bu ayeti celilesiyle de Rabbimiz kullarının da şefkat ve merhamet sıfatının olduğunu zikretmiştir. Ve şimdi burada elbette ki şuurlu ve basiretli bir Müslümanın, tevhid ehli bir kimsenin anlaması gereken yüce yaratıcının şefkat ve merhametiyle onun kullarının şefkat ve merhametinin aynı olmadığıdır. Aynı olmadığıdır. Bunu daha güzel anlama açısından bakınız Buhari'deki bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala rahmetini 100 parçaya böldü ve 99'unu yanında tutup bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça sebebiyle bütün yaratıklar birbirlerine merhamet ederler. Görüyor musunuz? Yani Allahu Azze ve Celle rahmetini ne yapıyor? 100 parçaya bölmüş. Birisini indirmiş yeryüzüne. 99'u yanında. Bu bir parça sebebiyle bütün mahlukat birbirine merhamet eder diyor. Rahmet ederler diyor. Bu açık delil gösteriyor ki değerli kardeşlerim, Allah'ın sıfatları ile kulların sıfatları birbirlerinden çok çok çok farklıdır. Müşterek olan sadece isimlerdir. Ve yine Rabbimiz Kerim kitabında kendi nefsini işitir ve görür sıfatlarıyla vasıflandırmıştır. İnna Allaha semi'un basir. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Ama bununla beraber kullarının da işitir ve görür olduklarını açın. Bakın İnsan suresi ayet 2 burada zikrediyor. Biz insanı halden hale geçirdiğimiz karışık bir nutfeden yarattık ve onu işitici ve görücü yaptık diyor. Öyle mi? Yani burada da görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle kendi zatını, nefsini işiten ve gören sıfatlarıyla vasıflandırdığı gibi kullarının da işiten ve gören sıfatının olduğunu zikrediyor. Yine Allahu Teala kendi nefsini hayat sıfatıyla vasıflandırıyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri ve kendi zatıyla her şeyi ayakta tutandır. Evet. Ama kulları hakkında da bir bakıyoruz ki yine وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيِّنٍ. Her hayat sahibi şeyi sudan yarattık diyor. İşte bu ayeti celileleriyle Rabbul İzzet kendisinin hayat sahibi olduğunu zikrettiği gibi kullarının da hayat sahibi olduğunu zikrediyor. Yine Allahu Azze ve Celle اِنَّ الرَّبَّكَ لَبِالْمِرْسَاتِ. Şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Fecir suresi ayet 14, buraya iyi dikkat edin. اِنَّ الرَّبَّكَ لَبِالْمِرْسَاتِ. Şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir. Şimdi bu ifadeyle Allahu Azze ve Celle bir yerde olduğunu zikretmiştir. Ve bu yerin neresi olduğunu da belirtmek için Er-Rahmanu alel arşi isteva. O Rahman arşının üzerine kurulmuştur. Arşının üzerine yerleşmiştir. Arşına istiva etmiştir yani. Yani şimdi burada Rabbul İzzet kendisini istiva sıfatıyla zikretmiş, bir yerde olduğunu zikretmiştir. Ama bakıyorsunuz ki bunun yanı sıra vestavat alel cudi, gemi cudi üzerine oturdu demiştir. Yani istivayı mahluka için kullanmıştır. Veya yine Zuhruf suresi 13. ayet-i celilesinde لِتَسْتَوَى عَلَى الظُّهْرِ. Yani hayvanlar yarattık, sırtlarına oturasınız diye, sırtlarına istiva edesiniz diye. Bu ifadelerle de Allahu Azze ve Celle ne yapıyor? Mahlukunun istiva sıfatının olduğunu zikrediyor. Şimdi burada Rabbimizin zikrettiği, anlattığı kendisine has sıfatları ile Allah'ın sıfatları bir midir? Mümkün değildir. Yani isim benzerliği var ama müsemma yönüyle kesinlikle. Müsemma yönüyle kesinlikle. Hulasa değerli kardeşlerim, Rabbimizin burada zikredemediğimiz daha birçok isim ve sıfatları vardır ki bunlar kendisi için ispat edildiği gibi diğer taraftan bakıyoruz ki kulları için de zikredilmiştir. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu benzerlik sadece ve sadece isim yönüyledir, müsemma yönüyle değildir. Çünkü müsemma yönüyle kulların sıfatları Allah'ın sıfatlarından çok çok başkadır, farklıdır. Daha doğrusu değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sıfatlarının eşi ve benzeri olmadığı gibi yine onun isim ve sıfatları bütün kusur ve noksanlıklardan da beridir. Ama kullarınınki öyle değildir. Kullarınınki öyle değildir. Öyleyse değerli kardeşlerim, isim ve sıfatlar konusunda en son söylenmesi gereken söz, eğer bu konuda tevhidin gerçekleştirilmesi isteniyor ise, şanı yüce Rabbimizin gerek Kur'an'da ve gerekse sahih sünnette zikredilen isim ve sıfatlarının olduğu gibi alınıp itiraf edilip onları tahriften, ta'dilden, teşbihten, tescimden, tekyiften uzak bir anlayışla kabul edilmesi gerekir. Yani onu hiçbir şeye benzetmeden, tahrif etmeden, tekyif yapmadan, misallendirmeden Allah'ın kitabındaki zikredilen isimlerin, sıfatların olduğu gibi kabullenmemiz gerekiyor. Biraz önce de dediğimiz gibi kulları ile isimde farklılık var diye, pardon, isimde müştereklik var diye reddetmeye kalkarsanız bu Allah korusun sizin isim ve sıfatlar hususundaki en büyük arızanız olacaktır. Bu yine kendilerini örnek ve önder edindiğimiz Selefi Salih'in yolunun dışındaki bir yol olacaktır. Öyleyse sözü fazla uzatmıyoruz. İsim ve sıfatlar tevhidi hususunda söyleyeceğimiz söz, Allah kitabında kendisi için bir şeyi ispat etmişse olduğu gibi kabul ederiz. Hiçbir şeye benzetmeyiz. Allah Azze ve Celle diyor mu benim elim var? Evet, Allah Azze ve Celle'nin eli vardır. Allah Azze ve Celle benim gözüm var diyor mu? Evet, Allah Azze ve Celle'nin gözü vardır. Allah Azze ve Celle gülmesinden bahsediyor mu? Dahak sıfatı. Evet, Allah Azze ve Celle'nin gülme sıfatı vardır. Allah sevmesinden bahsediyor, sevme sıfatı vardır. Allah Azze ve Celle'nin buğz etme sıfatı, Allah'ın buğz etme sıfatına iman ediyoruz. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle diyor mu ki ben arşımın üzerindeyim? Evet, Allah arşının üzerindedir. Bunları olduğu gibi kabul ediyoruz. Tahrif etmeden ama hiçbir şeye benzetmeden olduğu gibi kabulleniyoruz. Eli vardır, şanına yakışır şekilde hiçbir şeye benzemeyen. Gözü vardır, şanına yakışır şekilde hiçbir şeye benzemeden. Allah gülendir, şanına yakışır şekilde hiçbir mahlukata benzemeden. Allah sevendir, hiçbir mahlukun sevgisine benzemeyen bir sevgidir. Allah'ın buğzu vardır, hiçbir mahlukatın buğzuna benzemeyen bir buğzdur. Olduğu gibi kabul ediyoruz ama hiçbir şeye benzetmeden. İşte ispat ve nefi dediğimiz husus bu değerli kardeşlerim. Yani Allah için bunlar ispat edilmiş mi? Tamam, ispat edeceğiz. Ama diğer taraftan nefi. Yani Allah için ispat ettiğimiz bu şeyleri mahlukatından nefi edeceğiz. Yani Allah'ta bulunan bu şeylerin kemiyeti, yani nasıllığı yani kulları alakalı kesinlikle zikredilemez. Şanına uygun şekilde değerli kardeşler. Tevhidin üçüncü bölümüne geldik. Tevhidin üçüncü bölümü ise değerli kardeşlerim, uluhiyet tevhidi. Yani Allah'ı ululama tevhidi. Tevhidin bu bölümü inananların en fazla müşkülata düştüğü bir bölüm olması hasebiyle değerli kardeşlerim, sohbetin bundan sonraki seyrinde lütfen zihinleriniz biraz daha zinde tutarsanız konuyu iyi anlarsınız. İyi anlamış olursunuz. Dolayısıyla bu yönlü problemi olan kimselere de meseleyi iyi anlatabilirsiniz. Uluhiyet tevhidi ibadetlerle alakalı bir tevhid bölümüdür. Bu husustaki takip edilmesi gereken yol ise değerli kardeşlerim, yapılan bütün ibadetlerin hiçbir ortak tanımadan, hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan o ibadetin yalnız ve yalnız Allah için yapılmasıdır. O ibadetin sadece ve sadece Allah için yapılmasıdır. Unutmayalım ki bu temel kural Allahu Azze ve Celle'nin ne öncekiler ve ne de sonrakiler için kendisinden başkasını din olarak kabul etmediği İslam'ın temel kuralıdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz Resullere sor bakalım. Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar meşru kılmış mıyız? Zuhruf suresi 45. Ve Allahu Teala ayetin cevabını kendisi yine Kerim kitabında vererek buyuruyor ki, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Evet, Enbiya suresinde de bir önceki ayet-i celilenin cevabını veriyor değerli kardeşlerim. Ve yine Nahl suresi 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتِ Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin, tağutlardan da sakının diye bir peygamber göndermişizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Ta ki ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime karşı gelenler için zillet ve aşağılık vardır. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ahmed'in Müsned'indeki bir hadisi şerif. Görüldüğü gibi bütün peygamberlerin daveti tevhidin diğer bir ifade şekli olan sadece ve sadece Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması içindir. Bütün peygamberlerin çağrısı, daveti neymiş? Sadece ve sadece Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır. Değerli kardeşlerim, farkındaysanız bu ifadelerde de tevhidin olmazsa olmaz kuralı olan ispat ve nehi kaidesi zikredilmektedir. Burada da aynı kaide var bakın. Yani ibadetin Allah'a yapılması kuralın ispat yönü, ondan başkasına ibadet edilmemesi de kuralın nefi yönüdür. Diğer bir ifadeyle ibadeti Allah'a takdim etmek kuralın ispat yönü, yapılan o ibadette hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmamada kuralın nefi yönüdür. Kuralın nefi yönüdür. Evet değerli kardeşlerim, bu hususta şurasını asla unutmamalıdır ki bir insan, ibadet tek başına ele alındığı zaman bu ifade tevhidden daha genel manadadır. Çünkü her ibadet eden abittir ama her abid muvahhid, yani tevhid ehli değildir. Şimdi burayı da biraz izah edersek inşallah faydası olacaktır. Bu husustaki unutulmaması gereken husus, nokta, İbadeti tek başına aldığımız zaman ele, bu ifade tevhidden daha genel, şumullu bir manadadır. Her ibadet eden abittir. Ama her abid muvahhid midir? Hayır, değildir. Onun için burayı güzel anlamamız lazım. Bu konuyu, yani abid ile muvahhid konusunu daha güzel anlayabilmek için asr-ı saadete yöneliyoruz. O anki Allah'a ibadet etmelerine rağmen ona ortak koşanlarla ibadetlerinde tevhidi gerçekleştirenleri iyi tanımamız gerekir. Yani abid ile muvahhid konusunu anlayabilmek için şöyle asr-ı saadete bir uzanmamız lazım. Meseleyi anlamamız için. Çünkü tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan birçok zavallının da hayret ettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini tanıyan, onun isim ve sıfatlarını kabul eden ve hatta ona bir takım ibadetlerde bulunan bir topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir. Yani Allah'a ibadet eden bir topluluğa peygamber gönderiliyor. Neden? Çünkü Rabbimizin de bir ayeti celilesinde ifade ettiği gibi وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlar. Yani onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Diğer bir ifadeyle onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlardı. Yusuf suresi 106. Halbuki Allah-u Teala'nın istediği ise sadece ve sadece kendisine ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin ona ortak koşulmamasıdır. Öyleyse Mekkelilerin rububiyette problemleri yoktu, isim ve sıfatlarda problemleri yoktu. Problemleri uluhiyetteymiş. Hatta Allah'a bir takım ibadetler takdim ediyorlar ki biraz sonra inşallah bunları anlatacağız. İbadet ediyorlar ama işte biraz önceki ayette anlattığımız gibi ibadet ediyorlar ama Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlar. Halbuki Allah'ın istediği Allah'a ortak koşmadan ibadet. Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklerden bahsederken buyuruyor ki denizde şiddetli bir kasırga gelip onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını anladıkları anda dini yalnız Allah'a halis kılarak bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden oluruz diye ona yalvarırlardı. Allah'a yalvarıyorlar. Görüyor musun? Yunus suresi 22. Ankebut suresi ayet 65. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarıyorlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca hemen ona ortak koşuyorlar. Bu deliller Mekkeli müşriklerin sıkıntı anında kimden yardım istediklerinin ispatıdır? Allah'tan yardım istediklerinin ispatıdır değerli kardeşler. Mekkeliler yani Allah'ın kendilerine müşrik dediği o insanlar ne yapıyorlarmış? Sıkıntı anında bakın Allah'tan yardım istiyorlarmış. Enfal suresi ayet 35. Ayeti celileye dikkat edin. Onların Beytullah yanındaki namazları diyor, ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir. Allah Allah! Mekkeliler namaz kılıyorlar. Onların Beytullah yanındaki namazları ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir. Şimdi buradaki salat ifadesinin manası namaz olarak tercümemiz Müslim'deki şu hadisten dolayıdır. Ebu Zer ravisi Ebu Zer radıyallahu anhu ravisi olan ben Abdullah ibn Samit'e diyor ki ey kardeşimin oğlu ben Resulullah'a kavuşmadan yani Müslüman olmadan 3 sene önce namaz kılmışımdır. Ben ona kimin için namaz kıldın diye sorduğumda Ebu Zer tabii ki Allah için dedi. Yani burada bu ayeti celile ve Müslim'deki zikri geçen bu hadis-i şerif Mekkelilerin namaz kıldıklarının ispatıdır. Bu namaz kıldıklarını gösterir. Tövbe suresi ayet 28. Ey iman edenler müşrikler ancak birer pisliktir. Onun için bu yıldan sonra artık onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Allahu Ekber. Ama Mescid-i Haram'a geliyorlar. Neye geliyorlarmış? Daha net bir ifadeyle Bukhari'deki hadiste neye geldiklerini söylüyor. Hacca geliyorlar. Hac yapıyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle diyor. Ebu Bekir şu malum olan haçta nahır gününde birçok münadilerle birlikte Mina'da bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç, hiçbir çıplak da beyti tavaf etmesin diye ilana beni gönderdi diyor. Allahu Akbar. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç etmeyecek ve hiçbir çıplak da beyti tavaf etmeyecek diye ilan ettiriyor. Müşrikler hacca geliyormuş, hac ediyormuş. Görüyor musunuz? Şimdi tevhidi anlamayan, anlayamayan, kavrayamayan insanlar için bu çok gariptir. Allah Allah. Allah'ın varlığını, birliğini biliyorlar. Öyle mi? Sıkıntı anında Allah'tan yardım istiyorlar. Namaz kılıyorlar. E şimdi de zikri geçtiği üzere hacca geliyorlar, hac yapıyorlar. Bu şimdi tevhidi anlamayan için gerçekten gariptir. Ama inşallah tevhid anlaşılırsa artık her şey gün yüzüne çıkmış olacaktır. Evet, bu delillerde Mekkelilerin, Mekkeli müşriklerin hac yaptığını göstermektedir. Müslim'deki bir hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer şöyle diyor: cahiliyet devri insanları aşure günü oruç tutarlardı. Cahiliyet devri insanları aşure günü oruç tutarlarmış. Tövbe suresi ayet 17. Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etmeye hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Allahu Akbar. Mescitleri imar ediyorlar. Görüyor musunuz? Mescitleri tamir ediyorlar. Ve yine En'am suresi ayet 136. Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bu neyi gösteriyor? Bu da kurban kestikler. Yine Müslim'deki bir hadis-i şerif, Ubeydullah radıyallahu anhu şöyle diyor: bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi ki Ömer radıyallahu anhu Resulullah'a, ya Resulallah, ben cahiliyet devrinde Mescid-i Haram içerisinde bir gece itikaf etmeyi adamıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir buyurdu. Yine Buhari'deki bir hadisi şerif, Hakim İbni Hizam şöyle diyor: ben ya Resulallah dedim, cahiliyet devrinde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak nevinden bir takım iyi işler hakkında ne düşünürsün? Bu işlerde benim için bir ecir, bir sevap var mıdır dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin ya buyurdu. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, zikri geçen bu deliller Mekkelilerin sıkıntı anında Allah'tan yardım istediklerini, Mekkelilerin namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, hac yaptıklarını, kurban kestiklerini, mescitler imar ettiklerini, itikaf yaptıklarını, sadaka verdiklerini, köle azat ettiklerini ve sıla-i rahim yaptıklarını açıkça ifade eden, anlatan delillerdir. Yani Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği bu topluluk, Allah'ın biraz önce ifade ettiğimiz gibi rububiyetini kabul eden, ki bunun delillerini zikrettik, onun isim ve sıfatlarını kabul ve ikrar eden ve ayrıca ona bir takım ibadetlerle kulluk etmeye çalışan kimseler. Görüyor musunuz? Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, ibadetlerinde Allah'ı birleyemiyorlardı. İşte problem burada. Yani tevhidi gerçekleştiremiyorlardı. İşte kendilerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş sebebi de budur. İbadet ediyorlardı ama ibadetlerinde Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'ın istediği şekilde tevhid edemiyorlardı. Allah'a takdim ettiği ibadetlerinde Allah'ın istediği şekilde bir itikad, inanç, efendim bir uygulama yoktu değerli kardeşler. Şimdi Mekkelilerin arızalarını eğer zikredersek herhalde mesele biraz daha net anlaşılacaktır. Yani geriye kalan husus, daha doğrusu izah edilmesi gereken nokta, acaba Mekkelilerin kusurları neler idi ki Allah-u Teala onları müşriklikle tavsif ediyor. Bunun başka bir ifade şekli, bu insanların Allah'ı kabul edip bu kadar inanç ve amellerine rağmen neden Allah-u Teala onların bu ibadetlerini kabul etmiyordu? Veya daha güzel anlayabilmeniz açısından başka bir tabirle, bu insanların müşrik olmalarına sebep olan şeyler neler idi? Ne yapıyor idiler ki Allah bu kimselerin inanç ve amellerine şirk bulaştırdıklarını kabul ediyordu? Şimdi bu soruların cevabını Kur'an'ın ve sünnetin temiz sayfalarından öğrenmeye başlayabiliriz. Arızanın temeli, değerli kardeşlerim, buraya şimdi iyi dikkat edin. Arızanın temeli, bu kimselerin Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koymalarıdır. Yani Allah'a daha fazla yaklaşabilme amacı ile bir takım salih kabul edilen kimseleri Allah'la kendi aralarına vasıta koymalarıdır. Şimdi Rabbul İzzet'in şu ayeti cellesine dikkat ediyoruz. Allahu Azze ve Celle Zümer suresi ayet 3 şöyle buyuruyor. Elâ lillâhi d-dînul hâlis vellezîne ettehazû min dûnihi evliyâe ma'nâ buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zülfe innallâhe yahkumu beynahum fîmâ hum fîhi yahtalifûn innallâhe lâ yahdî men huve kâzibun keffâr. Rabbimiz diyor ki burada, iyi bilin ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, şüphesiz ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı kafir kimseyi doğru yola iletmez. Zümer suresi ayet 3. İkinci bir ayeti celileye dikkat ediyoruz. Halbuki Allah yanında ona yaklaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Bu ayet-i kerimenin netliğine bakın değerli kardeşlerim. Ahkaf suresi ayet 28. Halbuki Allah yanında ona yakınlaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. İşte bu ayetler onların temel arızalarının Allah'la kendi aralarına vasıta edinmek olduğunu gayet açık ve net bir şekilde anlatmaktadır değerli kardeşler. Evet. Kur'an ve sünnet Mekkelilerin araya vasıta olarak koydukları bu kimselerin kim olduklarını da şöyle izah ediyor. Yani Kur'an ve sünnet Allah'la kendi aralarına vasıta edindikleri bu şeylerin kimler olduğunu, neler olduğunu da yine Kerim kitabında ne yapıyor? Allah ve Resulü temiz sünnetinde şöyle anlatıyor. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendi arası, yani kendileriyle kendi arasına koydukları vesilelerin, vasıtaların isimlerini şöyle zikrediyor. Gördünüz mü o Lat'ı, Menat'ı ve üçüncüleri olan Uzza'yı? Necim suresi 19 ve 20. Buhari'deki bir rivayette ise İbni Abbas'tan Lat diyor hacılara su ile sevik bulamacı yapıp onlara ikram eden bir adam idi. Buhari'de geçiyor. Tekrar yine Buhari'de Menat'a gelince o Mekke ile Medine arasında Kudeyt Dağı'nın yanında Müşellel mıntıkasında idi. Huza'a, Evs ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde ona tazimde bulunurlar ve Kabe'ye hac etmek üzere gideceklerinde orada ihrama girip telbiye getirirler. Hacca giderlerken onun yanında ihrama girip telbiye getirmişler. Bu da Buhari rivayeti. Yine İbni İshak siretinde şöyle diyor. Araplar Kabe ile beraber puthaneler edinmişlerdi. Bu yerler Kabe'ye tazimde bulundukları gibi tazim ettikleri türbelerdi. Onların perdedarları ve kayyumları vardı. Kabe'ye kurbanlıklar götürdükleri gibi Oralarda da kurbanlar keserlerdi. Oralara da kurbanlar götürürlerdi. Ve Kabe'yi tavaf ettikleri gibi oralarda tavaf ederlerdi. Oralarda kurban keserlerdi diyor. Allahu Akbar. Şimdi görüldüğü gibi Mekkelilerin problemlerinin temeli işte Allah'la kendi aralarına vasıta kıldıkları bu kişi ve kimselermiş. Yani türbelermiş. Türbelerde yatan o kişi ve kimselermiş. Lat, dedeleri zamanında yaşamış iyi bir insan. Menat geçmişte yaşamış bir insan. Hubel Uzza keza öyle. Bunlar ne zamanki vefat etmişler, ölmüşler. Diğer rivayette anlatıldığı gibi hemen kabirlerine üşüşmüşler. Oralarda yavaş yavaş yavaş tazime, oralara hizmete, oralardan bir şeyler beklemeye yavaş yavaş başlamışlardı. Yani temel o. Bu sefer bu temelden fışkıran, kaynaklanan, dallanan, budaklanan efendime söyleyeyim problemler başlıyor. Şimdi bakıyoruz Allah'ın kitabına. Bakıyorsunuz ki onlardan yardım beklemeye başlamışlar. Yasin suresi 74 ve 75. Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Ahkaf suresi ayet 5. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa ki onlar ölüdürler. Bunların yalvardıklarından da habersizdirler. Görüyor musunuz ayet-i kerimeleri? Yani ayetler ne kadar açık ve net. Mekkelilerin araya vesile ve vasıta olarak koydukları, edindikleri o kimselerden ne yapıyorlarmış? Bu delillerin anlattığı şekliyle yardım bekliyorlarmış. Yine Yusuf suresi, Yunus suresi 22 ve Ankebut suresi ayet 65. Aynı şeyleri anlatıyor. Eğer açar bakarsanız bunları görürsünüz. Halbuki biraz önce de ayetlerde zikredildiği gibi bu kimseler denizde sıkıntıya uğradıklarında da Allah'tan yardım istiyorlar, öyle mi? Yani biraz önce delilleri iyi anlattık. Sıkıntıya düştüklerinde Allah'tan yardım istiyorlar. Ama bakın bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah'tan başkasından da yardım istiyorlarmış. İşte burası yolların ayrıldığı noktadır. Yani bir kimse hem Allah'tan hem de başka şeylerden bu kim olursa olsun yardım beklerse veya isterse Allah'a ortak koşmuştur. Allah'a ortak koşmuştur. İşte bu kimsenin yolu muvahhidin yolundan ayrılmıştır. Binaenaleyh değerli kardeşlerim, her kim bu yolda bu konuda muvahhid olmak istiyorsa ne yapacaktır? Sadece ve sadece Allah'tan yardımı isteyecektir. Sadece ve sadece Allah'tan yardım bekleyecektir. Ondan başka şeylerden beklemeyecektir. İspatı ve nefi bir arada bulunduracak. Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi hem Allah'tan yardım bekle, denizde haraya çık, ondan sonra kabirlerden, şuradan buradan yardım bekle. İşte Allah'a ortak koşma böyledir. Buraların çok güzel anlaşılması lazım. Yani bu şekilde ibadet edenle sadece ve sadece Allah'tan yardım bekleme şeklinde ibadet eden bir değildir. İkisi de abid ama Allah'ın istediği abid muvahhid olması lazım. Yani ibadet edecek ama ibadetinde tevhid ehli olacaktır. Muvahhid olacaktır. Allah bunu istiyor. Allah hepimize bu vasfı nasip eylesin. Veya kazanmış isek ayaklarımızı bu düsturda sağlamlaştırsın. Evet. Çünkü biliyorsunuz defalarca Fatiha suresinde namazlarımızda okuduğumuz gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadeti ve yalnız senden yardım bekleriz. Şimdi bir insan hem namazında bunu okusun. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz desin. Ondan sonra kalksın Hasan Ağa'nın türbesinden, Mehmet Ağa'nın türbesinden veya falan evliya, filan evliyadan, isterse bir peygamber olsun, ondan yardımdan Yardım istesin. Yardım beklesin. Hani sadece Allah'tan istiyordum? Bu yalancılık değil mi? İsterse bir peygamber, isterse bir melek olsun, kesinlikle Allah'tan başkasından yardım beklenmez değerli kardeşlerim. Beklerse, işte Mekkeli müşriklerin içerisinde bulunduğu problemin içerisine düşmüş olur ki ve Allah korusun, Allah'a şirk koşmuştur. Evet, ikinci olarak Mekkelilerin problemi değerli kardeşlerim, onları şefaatçi kabul etmeleri. Mekkelilerin ikinci arızaları, kabir ve türbelerde yatan salih kabul ettikleri kimselerin kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanmalarıdır. Açın Yunus suresi ayet 18'i okuyun. Çok açık ve net bir şekilde bunu anlarsınız. Ayeti beraber okuyoruz. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ve ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Rabbimiz diyor ki ey Muhammed onlara de ki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsun? Nereden biliyorsunuz onlar size şefaat edecektir? O onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Yani ayetin sonunda da onların bu haliyle Allah'a ortak koştuklarını söylüyor. Görüyor musunuz? Kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeyler. Bunlara tazimde bulunuyorlar. Kabirlerine üşüşüyorlar. Türbelerine üşüşüyorlar. Ne yapıyorsunuz? Niye diyorsunuz böyle? Bunlar Allah'ın veli kulları. Bunlar evliyalardır. Bunlar Allah katında bize şefaat edeceklerdir. Aynı sözü söylüyoruz. Nereden biliyorsunuz bunların size Allah katında şefaatçi olacağını? Hani bunu nereden biliyorsunuz? Aynen Mekkelilerin problemi bu. Allah uzak etsin. Yine Zümer suresi ayet 43. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Muhammed de ki onlara, onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsa bile mi? Evet değerli kardeşlerim, görüyorsunuz Mekkelilerin şefaat anlayışını. Oysa ki bu şekildeki bir şefaat anlayışı Kur'an'ın ve sünnetin batıl gördüğü bir şefaat anlayışıdır. Çünkü Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Bununla beraber kime şefaat edilmesi için izin verileceğine de kimse, buna da kimse vakıf olamaz. Dolayısıyla bu konudaki takip edilmesi gereken en sağlıklı yol Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Zümer suresi ayet 4. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Kural 2, Yunus suresi 3. Onun şefaat için izin vereceği kimseler göz önünde sözünden hoşlandığı kimseler olacaktır. Taha suresi 109. Kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler Allah'ın izin verip tarif ettiği kimselere şefaat edeceklerdir. Bu kuralda 4. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı Mekkeli müşriklerin şefaat inancının tam tersi olan ehli tevhidin şefaat inancıdır. Yani bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Allah ne zaman birisine şefaat yetkisi verirse o şefaat edecektir. İkinci kural, Allah'ın şefaat izni verdiği kimsenin Allah'ın seveceği, sözünden razı olacağı bir kimse olacaktır. Peki Allah kimin sözünden razı olur? Kimi sever? Elbette ki tevhid ehli insanı sever. Onun tevhidi sözlerinden razı olmuştur. Öyleyse kendisine izin vereceği kimse ehli tevhid olacaktır. Şefaat izni ona verecektir. Ve bu sefer bu insan tevhid ehli diye Allah'ın kendisini sevdiği bir kimse diye kafasına göre mi hareket edecektir? Hayır. Burada da yine ona bir sınır tayin edilecektir. Buhari'de, Müslim'de hasreten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir ifade vardır. Yani Rabbim bana şefaat izni verecektir ve bana bir sınır tayin edecektir. Ben onlara şefaat edeceğim. Öyleyse bu şefaat anlayışı ile ehli şirkin şefaat anlayışı birbirinden çok farklıdır. Şimdi onların bu husustaki anlayışı, Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri saymalarıdır. Kendi kafalarına göre. Nereden biliyorsunuz bunların Allah'ın velisi olduğunu? Allah katında bunların iyi bir insan olduğunu nereden biliyorsunuz? Birinci problemleri bu. İkincisi, onların şefaat yetkisine sahip olduklarına inanmalar. Yani nereden biliyorsunuz ki Allah onlara şefaat izni verecek? Bu da ayrı bir problem. Üçüncüsü, evliya dedikleri, veli dedikleri bu kimselerin kendilerine şefaat edeceğine inanmalarıdır. Yani size şefaat edeceklerini kim söylüyor? Bunlar hep birbiriyle efendim birbirine karıştırılan, hakkında hiçbir delilin bulunmadığı, heva ve arzulara dayalı sapık bir inanç, sapık inançlardır kardeşim. Böyle bir şey Kur'an'ın ve sünnetin efendime söyleyeyim anlattığı şeyler değildir. Bu şekildeki bir şefaat anlayışı ehli tevhidin şefaat anlayışından tamamen farklı, taban tabana zıt bir şefaat anlayışıdır. Evet. Rabbimiz bu hususta da bize anlayış verdiği için ona hamdü senalar olsun diyoruz. Üçüncü olarak arızaları, değerli kardeşlerim, onları aşırı bir şekilde sevmeleri. Yani araya vesile, vasıta edindikleri, koydukları bu kimseleri aşırı bir şekilde sevmeleridir. Bakın Bakara suresi 165, insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar ve Allah'ı sever gibi onları severler. Hakkıyla iman eden kimseler ise en çok Allah'ı severler. Allah şirk koşanlar, o şirk koşanlar azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Rabbimizin bu ayeti celilesinde de bildirdiği gibi Mekkeliler Allah'ı sever gibi araya vasıta koydukları kimseleri seviyorlardı. Yani onlara tazimde bulunup onlara aşırı bir şekilde itaat ediyorlardı. Hayatta ise yanlarında tazimleriyle, sevgileriyle, onlara boyun eğişiyle, ölmüş ise onların geriye bıraktıkları kanun, kaideleri, kurallarıyla bu şekildeki bir sevgileri söz konusuydu. Yani korkunç bir itaatleri vardı onlara karşı. Sevmenin ispatı itaattir zaten. Halbuki Allah'a hakkıyla iman eden tevhid ehli kimseler en çok Allah'ı severler. Ona gönülden bağlanır ve onun emirlerine itaat ederler. Sevmenin ispatı ittibadır, itaattir. Bunu biliyorsunuz. Geçen de derste işlemiştik. Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 31. ayeti celilesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Görüyor musunuz? Yani burada da biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle sevmenin ispatı ittibadır, itaattir. Öyleyse biraz önceki Mekkelilerin yaptığını şu şekliyle cümlelendirebiliriz. Onlar Allah'tan başka kişiler, kimseler edindiler. Allah'a itaat eder gibi onlara itaat ediyorlar. Böyle anlaşılır. Ki öyle yapıyorlardı zaten. Evet. Dördüncü problemleri, araya koydukları vesileleri, vasıtalar için kurban kesiyorlar. Mekkelilerin şirklerine vesile olan arızalarından birisi de, değerli kardeşlerim, kabir ve türbelerde yatan o kimseler için kurban kesmeleridir. En'am suresi 136, Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle zikrediyor. Abdurrahman bin İbni Zeyd bin Eslem tefsirinde şöyle der diyor. Allah için ayırmış olduklarından her kestiklerini Allah'ın ismi ile birlikte diğer ilahların ismini de anmadıkça katiyen onu yemezlerdi. İlahlar için ayırdıklarına ise o ilahın ismiyle birlikte Allah'ın ismini anmazlardı. Şimdi burada anlayacağımız bizim o bahsedilen şahısların kabir ve türbelerine koşuşuyorlar. Oralarda kurban kesiyorlar. İşte hayvanlarının şu yaştaki oranı şuna işte şöyle şöyle doğurursa işte şu hayvan şuna bu hayvan ona şeklinde bir takım gayri İslami uygulamalarla yani netice olarak onlara kurban kesiyorlar. Onlara kurbanlar takdim ediyorlar. Allah'a pay ayırıyorlar. Onlara pay ayırıyorlar. Hatta en yakın açıp okuyacağınız, göreceğiniz hadis kitaplarında Ebu Davud'da Enes radıyallahu anhu'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur diyor. İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Diyor ve Abdurrazzak şöyle dedi diyor. Ebu Davud anlatıyor. Cahiliye döneminde diyor kabirlerinin yanında sığır veya koyun kurban ederlerdi. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir. E tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi boşuna zikretmemiştir. Yani ortada bir problem var. Allah'tan başkası adına kurbanlar kesiliyor. Dolayısıyla bununla da daha doğrusu bu delillerde delillerde neyi öğreniyoruz? Mekkelilerin onlar için kurban kesmeleri. Bu da yine şirklerine vesile olan şeylerdenmiş değerli kardeşlerim. Onlar adına yemin etmeler. Mekkelilerin çirkin arızalarından birisi de değerli kardeşlerim Allah'tan başka ilahlaştırdıkları kimseler adına yemin etmeleridir. Buhari'deki bir hadisi şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim yemin eder ve yemininde Lat ve Uzza hakkı için derse hemen La ilahe illallah desin. Yine bir hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızla yemin etmenizden nehyeder. Bir önceki Buhari ve son zikrettiğim Müslim hadisidir. Bu ve emsali deliller Mekkelilerin bu kimselerle alakalı bu kimseler üzerine yemin ettiklerini yani Lat ve Uzza hakkı için şeklinde yeminler ettiğini zikrediyor. Yani onlar hakkında onların ismini kullanarak yemin ettiklerinin açık delilidir. Halbuki değerli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka ifadeleriyle her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur diyor. Tirmizi'de Ahmet'in müsnedinde. Yine Ahmet'in müsnedinde bir hadisi şerif, Allah'tan başkası adına yemin eden şirke düşer demiştir. Ha demek ki Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi de budur. Yani onlar Lat hakkı için, Menat hakkı için, Uzza hakkı için şeklinde veya zamanımızda da arz-ı endam ettiği şekliyle ki bu tür arızalar vardır. Yani bunlar insanın şirkine, küfrüne vesile olur. Allah korusun. Yani bu hususta tevhid ehli kimselere düşecek olan yemin Allah'ın adını zikretmesidir. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Biraz önceki deliller bunun çirkinliğini anlatıyor. Yemin şekli ise unutmayın ki vallahi billahi tallahidir. Yani bu Allah'ın kitabında da anlatıldığı şekliyle vallahi billahi tallahidir. Yani yemin edecek olan bir insan ne yapacaktır? Bu şekilde edecektir. Tevhid ehli insana yakışan budur. Eğer kalkar cahiliye dönemindeki Mekkelilerin yaptığı gibi falan hakkı için, filan hakkı için şeklindeki yeminler sarf ederse bu Allah korusun, bu tehlikelidir. Bu insanın şirkine vesile olur. Hulasa değerli kardeşlerim, Mekkelileri müşrik yapmaya yeterli olan bu arızaların yanında daha birçok itikadi ve ameli arızaları var ki artık bunları zikretmeye gerek yoktur. Çünkü amacımız tevhidin anlaşılması ve bunu ihlal edenlerin içerisinde bulundukları birkaç çirkin problemin dile getirilmesiydi. Allah'ın izniyle bunu da az da olsa başardık inşallah. Artık konuyla ilgili söylenmesi gereken son söz değerli kardeşlerim, unutmayalım ki teknolojinin göz boyadığı ve kafa bulandırdığı içerisinde bulunduğumuz şu hayal çağında inananların en önemli sorunu tevhid sorunudur. İnsanların en önemli sorunu demiyoruz. Bakın buraya dikkat edin. İnananların en önemli sorunları tevhid sorunudur. Dolayısıyla tevhid akidesi istenildiği mana ve mahiyette öğrenilip ona uygun bir hayat yaşanmadığı sürece içerisinde bulunduğumuz bu kargaşa, bu fitne ve bu zilletten kurtulmamız mümkün değildir değerli kardeşlerim. Bundan kurtulmamız mümkün değildir. Öyleyse Rabbimizden niyazımız bizlere tevhid akidesi üzere bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Ve elimizden de birçok insanın tevhidi anlamasını yine nasibi müyesser eylesin. Allahu Azze ve Celle hepimize yardım eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.